گلهای تازه، برنامه شماره 21، بشنو از نی، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، منصور صارمی، حسن ناهید، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک. اشعار از مولوی. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار محمد جهانفرد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده ام، از نفیرم مرد و زن نالیده ام. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. Thank you. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. بشناز نهی چون حکامویت می کند، از جدا از جدایی ها شکایت می کنه. از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن سینه خواهم این شرح شرح از خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا بگویم شرح درد من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحال و نخوش حال و شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم. هر کسی زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار با لب دمساز خود گرد جفتمی همچون من گفتنی ها گفتمی یا Oh. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سر هر که او از همزبانی شد جدا، بی‌نوا شد گرچه دارد صد نوا، چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا، چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود، شما آن منی کجا روی کجا روی بی همگان بی سمر شود بی تو بی دل به نهان مرکنی توبه کنم بشکنی این همه خود تو می کنی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 21 بود که در شور اجرا گردید.